26 दारा बता रहा था, मेरे पलायन की कहानी भयानक है। मैं कटी पतंग की तरह ना जाने कितने आसमानों और कितने झकोरों में चकराता रहा, कितने कटीले पेड़ों में उलझा, कितनी लग्गियों ने मुझे छेदा, फटे परचम की तरह लहराया कि अब बस मेरा पिंजर ही शेष रह गया है। उदास जमुना पास ही बैठी थी, उसने धीरे से कहा, दारा, तुमने कभी समय और कूटनीति का लाभ नहीं उठाया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जब तुम सामूगढ़ में हारे थे तो औरंगजेब की इस निर्णायक विजय से शुजा का माथा ठनक गया था और शुजा औरंगजेब का शत्रु हो गया था। इसलिए तुम्हारी कूटनीति यही होनी चाहिए थी कि तुम शुजा से मित्रता करते और उसके साथ मिलकर ऐसी व्यूह रचना करते कि तुम दोनों भाई मिलकर पूरब से औरंगजेब का सफाया कर देते। तुम में और शुजा में वैचारिक कटुता और धार्मिक कट्टरता भी नहीं थी और तुम साम्राज्य की प्रजा को विश्वास दिला सकते थे कि तुम दोनों शहंशाह शाहजहां की सलामती और आगरा का घेरा तोड़ने के लिए सम्मिलित कदम उठा रहे हो। तुम शुजा के साथ संधि करते तब घोषित उद्देश्यों के लिए तुम्हें हिंदुस्तान की पूरी प्रजा का समर्थन मिलता। मैंने ये कोशिश की थी, इसीलिए तो मैंने सुलेमान शिकोह को आदेश दिया था कि वो शुजा के अधिकारियों को इलाहाबाद का इलाका लौटा दे। दारा बोला, लेकिन फिर भी कूटनीति और राजनीतिक दूरदर्शिता का साहस तुमने नहीं दिखाया। तुमने शुजा पर अपेक्षित विश्वास नहीं किया, नहीं तो औरंगजेब के विरुद्ध पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। पूरब में शुजा था, मुराद भी शुजा से संधि के लिए लगभग तैयार था। राजस्थान में जोधपुर का जसवंत सिंह मौजूद था। पंजाब और काबुल में औरंगजेब का कोई अस्तित्व नहीं था। दक्षिण में औरंगजेब के शत्रु गोलकुंडा और बीजापुर मौजूद थे। औरंगजेब की स्थिति तो बहुत ही संकटग्रस्त हो जाती यदि तुमने कूटनीतिक और सामरिक दूरदर्शिता से काम लिया होता। लेकिन तुमने लाहौर जाने का निश्चय किया, इसलिए औरंगजेब को एक एक शत्रु से अलग अलग निपटने का अवसर मिल गया। सबसे बड़ी गलती तुमने ये की कि शुजा के साथ पूरब में सैन्य संधि करने की बजाय तुमने सुलेमान शिकोह को हिमालय के नीचे नीचे तराई के रास्ते वापस आकर लाहौर में मिलने का आदेश दिया। शायद यही गलत हुआ, दारा ने गहरी सांस लेकर कहा, और शायद जब कुछ गलत होता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। यहीं से मेरी बदकिस्मती की दास्तां शुरू होती है। मैं 12 जून 1658 को दिल्ली से चलकर 3 जुलाई 1658 को लाहौर पहुंचा। वहीं मुझे जम्मू के राजपूतों का राजा राजरूप मिला। उसने साथ देने का वादा किया। मेरे उसके संबंधों को हिंदुस्तानी प्रतिज्ञा में बांध देने के लिए मेरी बेगम नादिरा ने उसे अपनी छातियों का दूध भेजा। वे माँ और बेटे के संबंधों में बंध गए। दाऊद खां और इज्जत खां के साथ मैंने सतलुज नदी पर रोपड़ में घेरेबंदी की। औरंगजेब का सेनापति बहादुर खां मेरा पीछा करता बढ़ रहा था। उसके फौजी दस्तों और बेड़ों ने रात में सतलुज पार कर ली। संकट बढ़ गया। मैंने दारा को देखा था, ये मेरे तटबंधों पर अपने को असुरक्षित पा रहा था। सतलुज नदी बोल रही थी। तब तक औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह और खलीलुल्लाह को दारा के खिलाफ बहादुर खां की मदद के लिए रवाना कर दिया था। हाँ, ये वही खलीलुल्लाह था जिसने सामूगढ़ में मुझे धोखा दिया था। दारा चीख कर बोला, मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंखों के सामने मेरे बीबी बच्चों का कत्ल हो, इसलिए मैं मुल्तान की ओर निकल गया। लेकिन भागना आसान तो नहीं था। औरंगजेब के फौजी दस्ते दारा को जीवित पकड़ना चाहते थे। तब मेरी बहन व्यास नदी ने दारा की भरसक रक्षा की थी। व्यास ने अपने पानी का फाट फैला दिया था। पीछा करती फौजों और दारा के बीच बस अब व्यास नदी के चौड़े फाट की दूरी थी। हाँ, सिर्फ व्यास नदी के चौड़े फाट की दूरी थी, लेकिन फिर भी दुश्मन को इतने नजदीक देखकर मेरा सबसे विश्वस्त सिपह सालार दाऊद खां भी अपने घर वालों की सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत हो गया था। हालांकि मेरा विदेशी तोपची मनुची और सिपहर शिकोह मेरे पास पहुंच गए थे, पर भक्कर में दाऊद खान ने मुझसे आज्ञा मांगी और वो जैसलमेर होता हुआ अपने घर हिसार लौट गया। पराजित योद्धा का साथ सिर्फ दुर्भाग्य देता है। मेरे सिपाही मुझे छोड़ने लगे, बाकी ओहदेदार भी मुझे छोड़कर अपनी जागीरों पर वापस लौटने लगे, और वो जलील राजा राजरूप, जिसे नादिरा ने अपना दूध भेजा था, वो व्यास नदी के तट पर जाकर औरंगजेब की फौजों से मिल गया। इसी विश्वासघाती राजरूप ने बाद में देवराई के युद्ध में मेरी सेना के पिछले हिस्से को उलट दिया था। ये तो बाद की बात है, और मैं जैसे तैसे 4 सितंबर 1658 को मुल्तान पहुंचा। तभी वक्त ने दखल दिया। अदीबे आला, वक्त ना हिंदू है ना मुसलमान। इतिहास गवाह है कि रजवाड़ों और सल्तनतों के लोग हिंदू या मुसलमान तो थे, लेकिन इनके स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं ने ही इन लोगों को और ज्यादा हिंदू या मुसलमान बनाया था। जब जब ये अपनी ताकत से अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल नहीं कर सके हैं, तब तब ही इन्होंने धर्म का दामन थामा है। नहीं तो मुझे बताइए कि कितने राणा महाराणा और सूबेदार शहंशाह हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपनी गद्दी का परित्याग किया हो। सच्चाई ये है कि आज तक किसी शहंशाह ने अपनी आंतरिक मजहबी जरूरतों के लिए अपनी सल्तनत नहीं छोड़ी। नहीं तो क्या वजह थी? वक्त चीख रहा था कि औरंगजेब, जो पाक कुरान की आयतें लिखता रहा और टोपियां सिल सिल कर अपने गुजारे का इंतजाम करता रहा, अगर वो सचमुच दिल से मजहब परस्त था, तो वो दिए गए आश्वासन के तहत मुराद को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाकर खुद हज पर क्यों नहीं चला गया? और उसने अपनी बाकी जिंदगी मक्का और मदीना में एक हाजी दरवेश की तरह क्यों नहीं गुजारी? मैं फिर अपनी वही बात दोहराऊंगा कि अपने स्वार्थों के लिए सब मजहब को मानते थे, लेकिन मजहब की बात कोई नहीं मानता था। वक्त की बात सुनकर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, एक सोचता हुआ सन्नाटा, अपने अपने दिलों को टटोलता हुआ सन्नाटा, अपनी कीली पर घूमता हुआ दुनिया का गोला जैसे ठिठक कर रुक गया था। ए वक्त, जब जब इंसान अपनी अंतरात्मा को टटोलता है, तो कीली पर गर्दिश करती इस कायनात के दिल की एक धड़कन अपना दम तोड़ देती है। अदीब ने कहा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि फिर हुआ क्या? वक्त ने अपना बयान जारी रखा। दारा शिको लाहौर की तरफ भागा था, यही इसने गलती की। दारा ने सहमति की दृष्टि से वक्त को देखा। औरंगजेब की हमलावर फौज से बचने के लिए ये दारा शिको व्यास नदी से सिंधु नदी के दक्षिण की तरफ उतरकर भक्कर चला गया, क्योंकि भक्कर से 50 मील नीचे कंधार होकर ईरान जाने का रास्ता वहीं से मिलता है। तो मैं और क्या करता? पस्त हिम्मत दारा ने तकलीफ से कहा। वक्त बिगड़ उठा। तुमने भी वही रास्ता पकड़ा जो तुम्हारे पूर्वज हुमायूं ने कभी पकड़ा था। और हुजूरे आलिया, जब इस डरे घबराए दारा शिको ने अपनी बीवी और दीगर ओहदेदारों के हरम के साथ ईरान के शासक शाह अब्बास की मिल्कियत में पनाह पाने की खातिर संदेशा भेजा, तो सारी खवातीन ने विद्रोह कर दिया था कि कुछ भी हो, हम अपने वतन की सरजमी पर बेमौत मर जाएंगी, लेकिन ईरान के शाह अब्बास के हरम में शामिल होकर हम उसकी वहशत का शिकार नहीं बनेंगी। हम यहीं अपने मुल्क की राजपूती वीरांगनाओं की तरह जौहर की रस्म अदा करेंगी और खुद को खत्म कर लेंगी, लेकिन हम ईरान के शाह के अर्दम में पेश नहीं होंगी। तभी मध्यम हवा का एक महकता लरजता हुआ झोंका आया और सबके माथों का पसीना पोंछता हुआ वहीं खड़ा हो गया। तुम कौन हो? अर्दली ने इस झोंके से सवाल किया। मैं हिंदुस्तानी तहजीब हूं। तुम्हारा इस तारीख और इतिहास से क्या वास्ता? तुम देख नहीं रही हो कि हमारे अदीब समय और दारा शिको गहरी पड़ताल और छानबीन में मशगूल हैं। तुम्हारी ये दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं। अर्दली ने तहजीब को डांटा, तो हिंदुस्तानी तहजीब ने उसी मध्यम मुलायम आवाज में जवाब दिया। सुनो आला अदीब के अर्दली, औरत की आबरू ही संस्कृति के मायारों को तय करती है। जो तहजीब अपनी औरत की आबरू को इज्जत नहीं दे सकी वो रोम यूनान और मिस्र की तरह मिट गई। चाहे ये नृशंस ही लगे पर हिंदुस्तान में जब उसकी तहजीब औरत की आबरू की रक्षा नहीं कर सकी तो खुद औरत ने अपनी सभ्यता की रक्षा की खातिर अपना बलिदान देकर इस संस्कृति का मुंह उजला किया है। और दारा शिकोह की बीवी नादिरा बानू और बकिया औहदेदारों की औरतें उसी व्यक्तिगत वजूद और हिंदुस्तानी तहजीब और परंपरा के तहत मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। इस जालिम दौर में अगर औरत अपनी आबरू की हिफाजत के लिए विद्रोह करती हैं तो ये हिंदुस्तानी औरत का फैसला है और इसे इसका हक है। जौहर की रवायत परंपरा बरबर है लेकिन औरत की असमत की बेकदरी और उसका उल्लंघन करना तो और भी बड़ी बरबरता है। समझे अर्दली साहब? कहते हुए तहजीब वहीं उदास और नाराज सी बैठ गई। तभी सफेद और काले पंखों वाली कई सदियां हिंदुस्तानी तहजीब को सलाम करती हुई गुजर गईं और माहौल में एकाएक इकबाल का तराना गूंजने लगा। ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। और ये तराना अभी खत्म नहीं हुआ था कि अख्तर उल ईमान बड़ी गहरी संजीदा और तकलीफ दे आवाज में अपनी नज्म पेश करते हुए आ गए। बोले, ये तो कल की बात है, यहां भी सब लोग वैसे ही बैठे हैं। कैसे हैं अख्तरुल भाई? अदीब ने उनका स्वागत करते हुए पूछा। वैसे ही जैसे अदीब तुम, तुम्हारा अर्दली, दारा शिको, वक्त और हमारी तहजीब यहां मौजूद है। ऐसे ही। ऐसे ही क्या? अदीब ने जानना चाहा। ऐसे ही बैठे थे इधर भैया दाहिनी जानिब, उनके नजदीक बड़ी आपा शबाना को लिए अपनी ससुराल के कुछ किस्से लतीफे बातें यूं सुनाती थी, हंसे पड़ते थे सब। सामने अम्मा वहीं खोले पिटारी अपनी, मुंह भरे पान से समधिन की इन्हीं बातों पर झुंझलाती थी, कभी तंज से कुछ कहती थी, हमको घेरे हुए बैठी थी नईमा शहनाज, वक्फा वक्फा से कभी दोनों में चश्मक होती, हसबे मामूल संभाले हुए खानादारी, मजली आपा कभी आती थी कभी जाती थी, हमसे दूर अब्बा उसी कमरे के एक कोने में कागजात अपनी आराजी के लिए बैठे थे। यक बयक शोर हुआ, एक नया मुल्क बना और एक आन में महफिल हुई दरहम बरहम, आंख जो खोली तो देखा कि जमी लाल है सब। इतना पढ़ते पढ़ते अख्तरुल ईमान की आंखें भर आईं, वो सिसक पड़े, अगली लाइनें नहीं पढ़ सके। रो मत अख्तरुल ईमान, वक्त ने उन्हें ढाढ़स दिया। काश एक नया मुल्क बनने और लाल खून के फव्वारों से धरती के रंग जाने की बजाय ये सचमुच तुम्हारी अम्मा के पान की लाल पीक होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा ही उस वक्त हुआ जब खून की लकीर दारा शिकोह का पीछा करती हुई देवराई के जंगी मैदान तक पहुंच गई थी। मैं गवाह हूं सारे हालात का, इस सच्चाई का, जब विश्वासघाती हिंदुओं की कमजोरी और साजिश के चलते सन 1659 में औरंगजेब ने खुद अपने बड़े भाई दारा शिकोह को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में ही अपना पाकिस्तान बनाया था। उन दिनों मुल्कों के नाम नहीं, शहंशाहों के नाम बदलते थे और शहंशाह के बदलने के साथ ही बदलता था सत्ता का रवैया और ज़हनियत, और पाकिस्तानों के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता था। ये आवाज तहजीब की थी। लेकिन मैं अपनी संतान की दिली और जज्बाती कैफियत नहीं बदलने देती। मैं इंसान की रगों में बहते खून और उसके दिल की धड़कनों को बुझने नहीं देती। तहजीब अपनी रौ में बोले जा रही थी। यही वजह है कि मैं 5000 बरसों से आज तक जिंदा हूं। तहजीब की ये बात सुनते ही आसमान में खिड़कियां खुलने लगी। हर खिड़की में एक एक चेहरा मौजूद था। दुनिया के सारे आला अदीब उन खिड़कियों से झांक रहे थे। अदीब ने हैरानी से तहजीब की तरफ देखा। अदीब, ये तुम्हारी ही बिरादरी है जिसने मुझे जिंदा रखा है। सियासत ने तो मेरे दो टुकड़े कर दिए, लेकिन मैं कोई भूखंड तो नहीं कि कोई मेरे टुकड़े कर सके। तहजीब बहुत फलसफाना लहजे में अपनी बात कह रही थी। मैं भी तो आत्मा की तरह हूं जो सिर्फ अपना रूप बदलती है। आज मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने हूं वही तो मेरा रूप नहीं था। मैंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अपना रूप बदला था। वैदिक आर्य यहां जब आए थे तो युद्ध के हथियार नहीं, हाथों में अन्न की बालियां और अन्न उगाने के औजार लेकर आए थे। वे आक्रमणकारी नहीं थे। आक्रमण की जरूरत ही क्या थी? धरती खाली पड़ी थी, कोई कहीं भी बस सकता था। तब भी मैंने अपना रूप बदला था अदीब। मैं सतत परिवर्तनशील हूं, इसीलिए सनातन हूं। ये ठीक है कि इस दौर में जिन्ना ने एक सियासी दीवार खड़ी कर ली, लेकिन कोई दीवार मेरी आवाज और सांसों को नहीं रोक सकती। तभी अर्दली ने अदीब को एक चिट दी जिसमें लिखा था कि तहजीब की आवाज सुनकर जोगिंदर पाल और कृष्णा जी वजीर आगा को लेकर इस बहस को सुनने के लिए मौजूद हो चुके हैं। अदीब ने आंखों आंखों में ही तीनों को सलाम किया। वे भी खामोशी से बैठ गए। उनकी आत्माओं पर भी तकसीम से ज्यादा उन सदियों के दर्द का बोझ था जिनमें वो अपना कलम देकर शामिल नहीं हो पाए थे। हम और वजीर आगा नहीं थे तो क्या हुआ, जोगिंदर पाल ने धीरे से कहा। लेकिन तब भी वो सूफी संत मौजूद थे जिन्होंने अपने दौर और अपनी सदियों में धर्म युद्ध का रास्ता बंद करके धर्मों की समरसता और उनकी एकात्म तलाश का रास्ता ईजाद किया था। यही तो मैंने किया था, दारा शिको एकाएक उमड़ कर बोल पड़ा। अगर मैंने भी ऐसा किया था तो क्या गलत किया था? वक्त दारा शिको को तकलीफ से देखकर बोला। दारा शिको, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी, तुमने अपने दौर के स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं को नहीं देखा। तुम हिंदुस्तान के भविष्य को देख रहे थे। तभी इतिहासकार कानूनगो ने दखल दिया। लेकिन औरंगजेब को मुल्क के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने भविष्य को देख रहा था, इसीलिए वो दारा का पीछा करता हुआ मुल्तान तक पहुंच गया था। शुजा खुद सल्तनत और ताज हासिल करने के लिए इलाहाबाद तक बढ़ाया था। औरंगजेब तो जैसे शिकार पर निकला था। वो तय कर चुका था कि उसे मुगलिया सल्तनत का ताज हासिल करना ही है। ये खबर पाते ही कि शुजा आगरे की तरफ बढ़ रहा है, औरंगजेब मुल्तान से लौट पड़ा, क्योंकि दारा शिको दरिया सिंध से होते हुए कच्छ की ओर बढ़ रहा था और औरंगजेब जानता था कि दारा शिको भागता पनाह लेता हुआ सिर्फ उस खरगोश की तरह था जो अपनी जान अब नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने दारा शिको का पीछा करने के लिए सफशिकन खां को तैनात किया और वो खुद विद्रोही शुजा का मुकाबला करने के लिए इलाहाबाद की तरफ निकल पड़ा। ये बयान देते हुए कानूनगो ने तब हजरत शिबली नोमानी से एक कारगर सवाल किया। हजरत शिबली नोमानी साहब, अगर औरंगजेब आपका आलमगीर हिंदुस्तान की सल्तनत पर कब्जा नहीं करना चाहता था तो वो दारा को छोड़कर शुजा के खून का प्यासा क्यों हो गया था? जब ये सवाल पूछा गया तो हजरत शिबली नोमानी अपने चबूतरे पर आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे। वो चीखे, मुझसे सवालात करने की जुर्रत कौन करता है? तो उनके सामने वक्त ने हाजिर होकर बताया कि तारीख के हर वर्क और उस वर्क में दर्ज हकीकत के बारे में अगली सदियों को सवाल उठाने और अपना जवाब मांगने का हक है। ये हक उन्हें किसने दिया? शिबली नोमानी ने पूछा। ये हक तहजीब खुद हासिल कर लेती है, वक्त ने जवाब दिया, क्योंकि तहजीब हमेशा बदलते हुए वक्त का साथ देती है। शिबली नोमानी, तुमने हकीकत का दीदार नहीं किया। तहजीब चीखी। तुम आलमगीर की सारी दिमागी साजिशों का फलसफा और दस्तावेज नहीं बन सकते। तुम जवाब क्यों नहीं देते कि तुम्हारा आलमगीर मुल्तान से शुजा की बढ़ती फौजों का सामना करने के लिए इलाहाबाद की तरफ क्यों लौट पड़ा था? यह तो मुझे नहीं मालूम, इसका खुलासा मैं नहीं कर सकता। शिबली नोमानी खामोश रह गए थे तो वक्त ने आगे कहा, अदीब आलिया, हिंदुस्तान की तवारीख इस बात की गवाह है कि जब हिंदुस्तान पर किसी ने हमला किया तभी तक वो विदेशी रहा। हमले के बाद हर हमलावर हिंदुस्तानी तहजीब और तहरीक का हिस्सा बनता गया। यहां तक कि हिंदुस्तान आकर जिन सूफी संतों ने इस्लाम का विकास और प्रचार किया वो इस्लाम भी भारतीय इस्लाम बनता गया। इस मुल्क की मिट्टी में वो ताकत और तासीर है कि ये सबको जज्ब कर लेती है। इसलिए मैं इस बात का पैरोकार हूं कि ना तो दारा शिकोह इस मिट्टी से अलग था और ना आलमगीर औरंगजेब, दोनों यहीं की संतान थे। और मैं भी यहीं की संतान हूं, एक तेज आवाज तभी वहां गूंजी। सबकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। कौन हो तुम? अर्दली ने दरियाफ्त किया। मैं हूं जम्मू का राजा राजरूप। दारा शिकोह ने उसे तत्काल पहचाना। हां अदीब, यही है राजरूप, जम्मू का राजा। इसी ने मुझे मदद का वचन दिया था कि ये मेरे लिए पहाड़ी राजपूतों की एक सेना खड़ी कर देगा। उस वक्त जब सामूगढ़ में हुई पराजय के बाद मैं दिल्ली से लाहौर की ओर पलायन कर रहा था। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि दारा शिकोह हमेशा हिंदुओं का शरणदाता और समर्थक रहा था, राजरूप ने टिप्पणी की। दारा ने तब बड़ी तकलीफ से कहा, और इसी बदबख्त और एहसान फरामोश पर यकीन करके मेरी बीवी नादिरा ने अपनी छातियों का दूध उतार कर इस राजरूप के लिए भेजा था ताकि मां का दूध पीकर ये हिंदू राजपूत मेरे साथ जुड़ जाए और मुश्किल वक्त पार करके हम इस हिंदुस्तान का मिला जुला नया इतिहास लिख सकें। लेकिन दूध पीकर दुनिया में यकीन की सबसे बड़ी शपथ उठाकर भी इस राजपूत ने अपनी मुंह बोली मां के दूध का अपमान किया। मैंने इसे लाखों मोहरे दी लेकिन एक साल बाद ही देवराई के फैसला कुन युद्ध में इस राजपूत राजरूप ने मेरे साथ विश्वासघात किया और उस निर्णायक युद्ध में इसी राजरूप ने अपनी सौगंध को तोड़कर औरंगजेब का साथ दिया। शेम शेम शेम शेम। ये आवाजें जोगिंदर पाल, कृष्णा जी और वजीर आगा की थीं। खामोश, राजरूप चीखा, इसमें मेरे लिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं राजपूत हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि मेरे दौर के हर हिंदू ने विश्वासघात को ही अपना जीवन मूल्य बना लिया था। दारा शिकोह के लिए वतन और मुल्क का कोई मतलब और अर्थ रहा होगा लेकिन हम हिंदू उस मध्यकाल में सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, हमारा कोई देश या मुल्क नहीं था। शेम शेम। फिर जोगिंदर पाल, कृष्णा जी और वजीर आगा की आवाज गूंजी। खामोश, राजरूप फिर चीखा, तुम अदीब लोग तो धर्म और मजहब से ऊपर उठ गए हो, तुमने अपने ऊपर इंसानी कदरों की बंदिशें लगा ली हैं, इसलिए तुम भूखों मरते हो और हमेशा प्रताड़ित और अपमानित रहते हो। हम जैसे जहीन राजे महाराजों और हमारी महत्वाकांक्षाओं के मजहब को तुम कम नजर लोग नहीं समझ सकते। मैं फिर पूरी हिम्मत और शिद्दत से कहता हूं कि इस दौर में हम हिंदुओं का कोई मुल्क, कोई वतन, कोई हिंदुस्तान नहीं था। मैंने ही नहीं, जोधपुर का वो महाराजा जसवंत सिंह जो दारा से अपनी दोस्ती और वतन परस्ती की कस्में खाता था, उसने भी अंतिम दिनों में दारा शिकोह के साथ विश्वासघात किया था। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह ने तो खुल्लम खुल्ला औरंगजेब का साथ दिया था। मेवाड़ का महाराजा जय सिंह, जिसकी रक्षा दारा ने आला वजीर सादुल्ला और औरंगजेब से की थी, वो भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बसावर के साथ पांच और परगनों की रिश्वत लेकर दारा शिकोह के खिलाफ हो गया था। राजरूप सही फरमा रहा है, इतिहासकार कांस्टेबल ने तभी दखल दिया। मैं सैलानी यात्री बरने के यात्रा वृत्तांत के हवाले से ये दस्तावेज आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं। अदीब ने इतिहासकार कांस्टेबल को देखा और पूछा, कैसा दस्तावेज? हुजूर, ये औरंगजेब समर्थक और दारा विरोधी जयपुर रियासत के मिर्जा राजा जयसिंह का वो खत है जो उन्होंने जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह को डराने, धमकाने और फुसलाने के लिए लिखा था ताकि वो दारा शिकोह का साथ छोड़ दें। इस दस्तावेज का वाचन किया जाए, अदीब ने कहा। तो अर्दली ने वो खत लेकर पढ़ना शुरू किया। जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के नाम जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह का खत। आपको इसमें क्या लाभ हो सकता है कि इस मंदभाग्य शहजादे दारा शिकोह को आप सहायता देने का प्रयास करें? इस कार्य में लगने से आपका और आपके परिवार का नाश अवश्यंभावी है और इससे दुष्ट दारा के हितों को भी कोई लाभ नहीं होगा। शहजादा औरंगजेब कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं स्वयं राजा हूं और आपसे शपथ पूर्वक विनय करता हूं कि राजपूतों का रक्त ना बहाएं। आप इस आशा में प्रवाहित ना हो जाएं कि दूसरे राजाओं को आप अपने दल में मिला लेंगे, क्योंकि ऐसे किसी प्रयास का प्रतिकार करने के साधन मेरे पास हैं। इस कार्य से समस्त हिंदुओं का संबंध है तथा आपको मैं ये आग लगाने की अनुमति नहीं दे सकता जो फौरन ही सारे साम्राज्य में फैल जाएगी और जो फिर किसी तरह शांत नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शहजादे दारा शिकोह को आप उसके भाग्य पर छोड़ दें तो शहजादा औरंगजेब सारी पिछली बातों को भुला देगा और वो आपसे वो धन भी नहीं मांगेगा जो आपने खजवा में हस्तगत कर लिया है। साथ ही वो तुरंत आपको गुजरात के शासन पर नियुक्त कर देगा। रुको रुको, कानूनगो की आवाज ने टोका। गुजरात का सूबेदार तो शहजादा मुराद बख्श था। उसके इलाके का हक मिर्जा राजा जय सिंह जोधपुर के महाराज जसवंत को सौंपने की पेशकश कैसे कर सकता था? ये खत औरंगजेब की सहमति और सरपरस्ती के बिना नहीं लिखा जा सकता था। इसका वाजिब जवाब तो हजरत शिबली नुमानी ही दे सकते हैं, अदीब ने कहा। इस मामले में मेरी मालूमात पुख्ता नहीं है, शिबली नुमानी ने एक सच्चे दानिश्वर की तरह जवाब दिया। तब तक सुभाष पंत ने अर्दली के हाथ से वो दस्तावेज ले लिया था जो देहरादून से चलकर अदीब से मिलने आए थे और वो बोले, मुझे इस खत की अगली लाइनें पढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग शायर रघुपति सहाय फिराक के मुताबिक सच तक पहुंचने के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के पलों को तोड़कर खंडित नहीं करना चाहिए। जी हां, अदब के सिलसिले और तहरीक को जब जब तोड़ा जाएगा तब तब तहजीब और संस्कृति का विखंडन होगा, और तहजीब अगर टूटती और फिर कावाराना टुकड़ों में बटती गई तो फिर वो एक दिन आएगा, तब हर अकेले आदमी की एक निजी हिंसक तहजीब होगी। तब अकेला पड़ गया इंसान अपने आदिम राग और रिश्तों की गैर मौजूदगी के लिए तरसेगा और आठ आठ आंसू रोएगा। आदमी की जिंदगी तो बरसों में बंधी है, वो तो कभी भी मर जाएगा, पर तहजीब का आदिम राग पैदा होने वाले आदमी को उसकी रूहानी शख्सियत और अपनी कला और लोक कला की सांसें देकर मौत की सरहद के पार भी उसका साथ देगा। खामोश बैठी तहजीब की आंखों में आंसू छलछला आए और उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछकर वजीर आगा और जोगिंदर पाल की तरफ देखा। जोगिंदर पाल के होंठ हल्के से लरज उठे और तहजीब को इतना पिघलता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। लरजते होठों से उन्होंने पुकारा, मां, एक मां हमें अपनी कोख में पालकर जन्म देती है, पर तुम हमें धारण करती हो और मौत की सरहद के पार भी तुम हमारा साथ देती हो। तुम इंसान परस्त सोच की सबसे बड़ी ताकत हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम तहजीबों की सरहदों को तोड़कर खुद उस दार्शनिक हेगल को पैदा ना करती जिसकी थीसिस को मार्क्स का चिंतन एक एंटी थीसिस के रूप में स्वीकार करता है और उससे आगे बढ़कर विश्व की तहजीब का सबसे बड़ा रहनुमा महात्मा गांधी उसकी एंटी थीसिस में से सिंथेसिस का फलसफा पेश करता है। यही फलसफा दारा शिको ने पेश किया था। वक्त ने उठकर अर्ज किया। इसीलिए औरंगजेब दारा शिको को काफिर अविश्वासी और मुलहिद अनेकेश्वरवादी पुकारता था। अदीब इस बहस का जैसे जुज निकाल रहा था। अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उसने ऐलान किया, तहजीब के तहत इंसान फिर भी एक दूसरे के लिए सहिष्णु और एक होने की कोशिश में कामयाब हो सकता है, लेकिन इंसान का ईश्वर कभी एक नहीं हो सकता। इंसान का ईश्वर तब एक होगा जब इंसान का दुख एक होगा। ये शोषण, अन्याय और विषमता की दुनिया जो हर पल हजारों तरह के दुख पैदा करती है, ये ना तो मनुष्य के सुख को संतुलित और हमवार होने देगी और ना कभी उसके दुख को एकात्म होने देगी। जिस दिन इंसानियत का दुख एकात्म हो जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया के बाशिंदों का ईश्वर भी एक हो जाएगा, और तब वो ईश्वर शिकायतों की अदालत का अमूर्त निर्णायक नहीं, वो मानवता के सुख का अंतिम केंद्र बन जाएगा, और वो अमूर्तता के दार्शनिक सिद्धांतों की उलझी सच्चाइयों से मुक्त होकर खुद एक खुशनुमा और मूर्त सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। तब ईश्वर मशवरा देने वाले बुजुर्ग की तरह हर घर का हिस्सा बन जाएगा। हुजूर, अर्दली ने टोका, आप तो फिर भाषण देने लगे। आप इस आदत से बाज आइए, नहीं तो आप अपनी जिरह को किसी ठोस और संतोषपूर्ण इंसानी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अदीब ने अपने अर्दली से जवाब तलब किया। यही हुजूर कि सदियां रुकी खड़ी हैं, वक्त और तहजीब आपकी अदालत में आपकी मदद करने के लिए मौजूद है, लेकिन आप लहू लुहान सदियों से नतीजा निकालने और अगली आने वाली सदियों की मदद करने के बजाय अपना फलसफा बघारने लगे। अर्दली, हम आपसे माफी चाहते हैं, अदीब ने कहा। हम अदीब ही नहीं, सभी सिद्धांत और जमाते सामान्य जन का वसीला और वास्ता देकर हमेशा कला के नाम पर आपको लांघ कर निकल जाने की साजिश करते रहे हैं। तो फिर मेरे आला हुजूर अदीबे आलिया, सामान्य जन के खिलाफ चल रही इस साजिश का पर्दाफाश कीजिए और ये बताइए कि मामूली आदमी के हितों के खिलाफ कब और कहां बलात्कार किया गया है, ताकि सत्ता और व्यवस्था की जकड़बंद ताकतों को ललकारा जा सके और उनकी ज्यादतियों और जुल्म से आने वाली सदियों को बचाया जा सके। अर्दली एक जख्मी इंसान की तरह पैरवी कर रहा था। आखिर हमें ये सारे जख्म इन्हीं खूनी सदियों ने दिए हैं। औरंगजेब और दारा शिको के इस बर्बर और खूनी संघर्ष की कीमत हमने और हमारी पीढ़ियों ने चुकाई है। अर्दली साहब, अब तो तुम भी मेरी तरह भाषण झाड़ने के शिकार हो गए, अदीब ने कहा और फिर पूछा, इतिहास इस वक्त कहां रुका हुआ है? वहीं। सुभाष पंत ने मिर्जा राजा जयसिंह के खत को सामने करते हुए कहा, वही 17वीं सदी है और वही बरस। तो जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के नाम लिखे गए जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के खत को आगे पढ़ा जाए, अदीब ने हुक्म दिया। सुभाष पंत ने खत आगे पढ़ने से पहले एक टिप्पणी की, हुजूरे आलिया, हालांकि औरंगजेब गुजरात का सूबेदार नहीं था, लेकिन फिर भी मिर्जा राजा जयसिंह की मार्फत उसने जोधपुर महाराज जसवंत सिंह को यह आश्वासन दिया था कि वो शहजादा मुराद बख्श के गुजरात का इलाका उसके अधीन कर देगा। ये औरंगजेब की एक कूटनीतिक और कमीनी चाल थी, जिसे हिंदुस्तान के विश्वासघाती हिंदुओं के जरिए उसने कारगर किया था। वो कैसे? अदीब ने सवाल किया। ये सुनिए, हिंदुस्तान का राजपूत हिंदू मिर्जा राजा जयसिंह दूसरे राजपूत जोधपुर के हिंदू राजा जसवंत सिंह को खत में लिखता है कि गुजरात का इलाका हस्तगत करके आप औरंगजेब की छत्रछाया में गुजरात प्रांत पर शासन करने के लाभ को आसानी से समझ सकते हैं। ये शब्द हैं मिर्जा राजा जयसिंह के, सुभाष पंत ने कहा। और आगे सुनिए, इस पेशकश के अलावा औरंगजेब के हवाले से मिर्जा राजा जयसिंह ये आश्वासन भी देता है कि वहां पर आपको संपूर्ण सुरक्षा तथा शांति प्राप्त होगी। और यहीं पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका पूर्ण पालन होगा। सब लोग अवाक थे। अदीब ने बरने के वृत्तांत वाला वो दस्तावेज सुभाष पंत से लिया और सोचते हुए बोला, हिंदुओं ने चाहे जितनी कायरता दिखाई हो और कितना भी विश्वासघात किया हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि सत्ता और सिंहासन के लिए चल रहे इस संघर्ष में ना औरंगजेब अछूत है और ना दारा शिकोह। और यह भी साफ जाहिर है कि क्षत्रिय धर्म और राजपूती वीरता की चाहे जितनी शौर्य गाथाएं गाई जाएं, शिवाजी और राणा प्रताप के अलावा क्षत्रिय शौर्य हमेशा निर्वीर्य और नपुंसक रहा है। शिवाजी प्रताप के सिवा क्षत्रिय धर्म की सौगंध खाने वाला क्या ऐसा एक भी राजा या तथा कथित राणा या महाराणा है जिसने एक भी युद्ध जीता हो? महाराणा प्रताप की वीरता और शूरता रेखांकित की जा सकती है कि इस रणबांकुरे ने सतत प्रतिरोध किया और अपनी प्रतिज्ञा को अंतिम सांस तक निभाया। राणा प्रताप निर्भीक और बलिदानी था। उन्होंने अन्य राजपूतों की तरह अवसरवादी बनकर राज्य लिप्सा के प्रति आसक्ति नहीं दिखाई। और इतिहास के इस दौर तक आते आते मुगलिया सल्तनत के वारिस मुसलमान हिंदुओं के लिए विधर्मी जरूर थे, पर वे विदेशी नहीं थे। और हुजूर, यही ये सच्चाई भी सामने आती है कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्या में थे, उनके राज्य भी थे, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। तब हिंदू राष्ट्र नाम का कोई दार्शनिक प्राण बिंदु और धार्मिक केंद्र बिंदु मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान का हिंदू धर्म राजसत्ता का प्रतीक नहीं था, इसीलिए यहां की सरजमी पर कोई केंद्रीय धार्मिक सत्ता मौजूद नहीं थी और हिंदू अपने धर्म को मानते और स्वीकारते हुए भी धर्म की सत्ता से आजाद थे। अर्दली ने एक विवेचक की तरह अपना निष्कर्ष रखा तो सब मौजूद लोग उसे हैरत से देखते रह गए। ये देखकर अर्दली की हिम्मत और बढ़ गई और वो बोला, हुजूर, हिंदुस्तान का पौराणिक और जमीनी इतिहास गवाह है कि यहां हमेशा सत्य और सभ्यता के लिए धर्म युद्ध लड़े गए, लेकिन किसी धर्म विशेष की केंद्रीयता और वर्चस्व के लिए कोई महायुद्ध नहीं लड़ा गया। ये धर्म युद्धों की धरती नहीं है। यहां तक कि राम रावण का युद्ध भी धार्मिक वर्चस्वता और सत्ता का युद्ध नहीं था। वो अनाचार, अनैतिकता, अपसंस्कृति और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा गया एक महान नैतिक युद्ध था। ब्रावो, ब्रावो! सुभाष पंत, जोगिंदर पाल, वजीर आगा और कृष्णा जी ने जोरदार तालियों से अर्दली के विश्लेषण का स्वागत किया। अर्दली का हौसला और बुलंद हो गया और वो बोलता चला गया, महाभारत का युद्ध भी धार्मिक विश्वासों के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था। वो अधर्म, स्त्री दमन, असत्य और निरंकुशता के विरुद्ध लड़ा गया एक महायुद्ध था। अशोक का कलिंग युद्ध भी किसी धर्म सत्ता का युद्ध नहीं, वो निरंकुश हो गई राज्य सत्ता और लिप्सा के विरुद्ध एक और महायुद्ध था। और सिकंदर के खिलाफ लड़ा गया पोरस का युद्ध विधर्मी के धर्म को ध्वस्त करने का युद्ध नहीं, वो विदेशी आक्रमणकारी की साम्राज्य लिप्सा को परास्त करने का एक गौरवशाली युद्ध था। तुम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो? अदीब ने सीधा सवाल किया। यही हुजूरे आलिया कि हिंदुस्तान की यह धरती कभी भी धार्मिक युद्धों की रणस्थली नहीं रही है, लेकिन हमारे शिबली नुमानी साहब ने दारा शिकोह के खिलाफ औरंगजेब के युद्ध को एक काफिर के खिलाफ एक नमाजी के युद्ध के रूप में पेश करके हिंदुस्तान के इतिहास को धर्म की बैसाखियों पर खड़ा करना चाहा है। इतना ही नहीं, शिबली नुमानी ने दारा शिकोह को मुलहिद यानी अनेकेश्वरवादी साबित करके हिंदू से भी बड़ा हिंदू बनाकर औरंगजेब को इस्लाम के रक्षक के रूप में खड़ा किया है, जबकि इतिहास गवाह है कि शाहजहां अपनी इस्लाम परस्ती में अपने बेटे औरंगजेब से ज्यादा कट्टर और धर्मांध था। पर वही शाहजहां उत्तराधिकार युद्ध में अपनी मजहब परस्ती के बावजूद औरंगजेब का नहीं बल्कि उदारवादी दारा शिकोह का साथ देता है। ये सवाल मैं शिबली नुमानी साहब से पहले भी पूछ चुका हूं और इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, अदीब ने कहा और जम्मू के राजपूत राजा राजरूप की ओर देखा। राजा राजरूप, तुम कोई बयान दे रहे थे, उसे जारी रखा जाए। मैं वही बात दोहराना चाहूंगा अदीबे आलिया कि उस दौर में हम हिंदुओं का ना कोई मुल्क था, ना वतन और ना ही कोई हिंदुस्तान। कुछ था तो हमारे अपने राज्य, सत्ता और सेना थी। हिंदू किसी से नहीं डरता था, वो सिर्फ ताकतवर की ताकत से डरता था और उसी के सामने दुम हिलाता था। नहीं तो क्या वजह थी कि कच्छ के वो राव जिसने दारा के बेटे सिपहर शिको से अपनी बेटी की सगाई की थी, वो भी औरंगजेब की ताकत से डर गया और दारा शिको का विरोधी हो गया था। जब दारा सामूगढ़ में हुई पराजय के बाद दर दर भटक रहा था, तब उसी के समधी कच्छ के राव ने उसके साथ विश्वासघात और कृतघ्नता का व्यवहार किया था। लेकिन तुमने खुद नादिरा का दूध पीने की प्रतिज्ञा से बद्ध होने के बावजूद मेरे साथ क्या किया था? दारा शिको ने तलखी से पूछा था। मैंने देवराई के निर्णायक युद्ध में तुम्हारा विश्वास तोड़कर गोकला की कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर पीछे से तुम्हारी सेना पर आकस्मिक हमला किया था। तुम्हारे सिपह सालार शाहनवाज खां के पैर उखाड़ दिए थे और वो युद्ध में मारा गया था। राजरूप ने बड़ी शान से अपना बयान पूरा किया। तुमसे मुझे क्या मिलता? सत्ता और ताकत औरंगजेब के हाथों में आती जा रही थी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया था। तभी कच्छ के नमकीले कछार से आंधियों का उठता गुबार दिखाई दिया और दलदल की एक गीली दीवार उन्मत्त लहर की तरह आकाश की ओर उठने लगी। दीवार के छेदों में कटीली झाड़ियां ऐसे उलझी थीं जैसे उन्हें वहां टांग दिया गया हो। फिर उन कटीली झाड़ियों की टहनियां खुद बखुद टूटकर पंख हिलाते परिंदों की तरह परवास करने लगी। आसमान छिप गया और धरती पर काली छायाएं मंडराने लगी। घबराकर अदीब ने पूछा, ये क्या है? ये कलयुग है जनाब, अर्दली ने उलझते हुए उत्तर दिया।